ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องถือศีลอย่างไรโดยพ่อท่านโพธิรักประจำวันที่14เมษายน2535ณพุทธสถานประทุมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้สำนึกดีเรายุวพุทธทายาททั้งหลายทุกคนมาเนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่ออบรมอบรมจะเป็นคนอย่างไรจะเป็นคนดีแล้วเข้าใจไหมว่าคนดีคือคนอย่างไรคนดีคือคนอย่างไรคนดีจะยินเสียงมาว่าคนดีคือคนถือศีลถือศีลนี้ถืออย่างไรวนไปหาความดีก็ทำความดีก็ถือศีลนี้ถืออย่างไรอ้าวอธิบายตอนนี้งงละถือศีลนี้ถืออย่างไรถือศีลถืออย่างนี้เช่นว่าศีลข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าบายห้ามฆ่าสัตว์ทีนี้ศีลข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์เราถือศีลข้อนี้ก็คือเราจะต้องเป็นคนที่คอยระมัดระวังนะคอยระมัดระวังเสมอเราต้องมีสติรู้ตัวเสมอว่าเมื่อใดเราไปมีอาการทางกายทางวาจาทางใจทางใจด้วยนะมีอาการทางใจเนี่ยอยากฆ่าสัตว์ไปเห็นสัตว์หรือว่าคิดอยากฆ่าสัตว์เนี่ยเมื่อใดเราเป็นอย่างนั้นให้เราเลิกให้เราหยุดอย่ากระทำมือจะไปฆ่าต้องรู้ตัวมีสติรู้ได้อย่าปากจะไปบอกให้คนอื่นเขาฆ่าอย่าทำใจเรานึกคิดอยากฆ่าอย่าเป็นอันขาดต้องทำใจใหม่ว่าโอ้สงสารเมตตาสงสารเมตตาเขาก็เป็นเพื่อนทุกแม้ที่สุดเขาจะเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ต้องอยากฆ่าเขาจะร้ายกับเราเราก็เลี่ยงให้ได้เช่นว่าเราเจอสัตว์ดุร้ายๆเราต้องหนีต้องวิ่งหนีไม่ใช่จะเข้าไปฆ่าเขาต้องเลี่ยงให้ได้ยิ่งสัตว์ใดไม่ได้คิดจะฆ่าเราสัตว์ใดไม่ได้คิดจะสัตว์ใดมันไม่ได้มาทำร้ายเราเราอย่าไปทำร้ายเขาเราอย่าไปคิดฆ่าเขาเป็นอันขาดอย่าไปลงมือฆ่าไม่คิดแล้วก็ไม่ลงมือไม่พูดบอกให้ใครฆ่าด้วยนี่เรียกว่าถือศีลข้อที่หนึ่งถือศีลข้อที่หนึ่งนี้มือไม่ทำกายไม่ทำวาจาไม่พูดให้เขาฆ่าใจเราก็ไม่คิดฆ่าฝึกจริงๆไม่คิดใจจะต้องไม่คิดและใจจะต้องไม่มีความรู้สึกอยากฆ่าเขาแม้เขาจะดุร้ายกับเราแม้เขาจะร้ายแรงจะรุนแรงกับเราเราก็อย่าอยากฆ่านอกจากไม่อยากฆ่าแล้วไม่อยากทำร้ายเขาไม่อยากทำให้เขาเจ็บไม่อยากทำให้เขาปวดไม่อยากทำให้เขาเสียใจนี่ศีลข้อหนึ่งมันเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมแล้วเคยมีศีลไหมเคยถือศีลไหมเคยหัดอย่างที่อาตมาว่าไหมเก่งนี่แล้วทำได้ทุกครั้งไหมไม่ทุกครั้งทำได้บางครั้งทำให้ได้บ่อยๆครั้งบางนี่แปลว่ามากหรือน้อยทำให้ได้หนาหนาครั้งทำให้ได้บ่อยๆครั้งทำให้ได้หนาหนาครั้งเพราะฉะนั้นทำให้ได้บางครั้งอยู่ดียังยังไม่ดีต้องทำให้ได้หนาหนาครั้งบ่อยๆครั้งจนกระทั่งทำได้ตลอดเวลาจึงจะเรียกว่าถือศีลได้ผลถือศีลได้เก่งจนกระทั่งใจเรานี่จริงๆเลย ใจเรานี่ศีลข้อหนึ่งเราก็เมตตาเกื้อกูลไม่คิดอยากฆ่าใครอยากทำร้ายใครอยากเบียดเบียนใครโดยเฉพาะยิ่งคนด้วยกันฆ่าคนนี่บาปกว่าฆ่าสัตว์ไหมบาปกว่าแน่เพราะฉะนั้นยิ่งคนด้วยกันนี่แหละไม่คิดทำร้ายเขาไม่คิดฆ่าไม่คิดทำร้ายไม่คิดข่มเหงไม่คิดเบียดเบียนกันมีแต่จะต้องเมตตากันสงสารกันคอยเกื้อกูลช่วยเหลือกันศีลข้อหนึ่งท่านสอนให้เราฝึกหัดตนเองเป็นคนอย่างนี้จึงเรียกว่าคนยังไงคนดีเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าคนดีคือคนยังไงก็ตอบกันได้แล้วว่าคือคนมีศีลเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองได้ฝึกหัดตัวเราจนกระทั่งเป็นคนที่เมตตาเกื้อกูลไม่โหดร้ายไม่ทำร้ายทำร้าย ขนาดขั้นฆ่าเนี่ยกับทำร้ายแค่เราไม่ชอบเขาเขาชังเขาเนี่ยนะจิตใจของเราหรือว่าเราเองนี่จะฆ่าเขากับเราเองแค่ไม่ชอบเขาเนี่ยอันไหนแรงกว่ากันอันไหนร้ายกว่ากันฆ่าแรงกว่าเพราะฉะนั้นไม่ฆ่าเด็ดขาดแล้วไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยชังเขาเนี่ยก็ยังจะต้องหัดไม่ให้เกิดไม่ให้เป็นไม่ชอบไม่เอาหรือชังไม่เอาศีลข้อนี้เนี่ยสอนให้เราฝึกหัดเป็นคนถึงอย่างนี้ถ้าคนเราไม่เป็นคนที่จะไปเที่ยวได้ชังใครๆไปเที่ยวได้ไม่ชอบใครเห็นหน้าใครก็ไม่ชอบเขาเรื่อยๆเนี่ยคนนั้นแหละเป็นคนดีแต่ใครยังเป็นคนที่เห็นอะไรใครเห็นใครก็เอาแต่ไม่ชอบเห็นใครก็เอาแต่ชังชังชังชังคนนั้นยังเป็นคนดีหรือเปล่าไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วการชังคนไม่ชอบคนนี่ทุกข์ไหมแล้วอย่าทำนะอย่าฝึกหัดให้มันเป็นนะมันเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่รู้ตัวเองเลยว่ามันเป็นยังไงทุกข์มันไม่สบายใจหรอกเวลาเห็นหน้าใครก็ไม่ชอบแม้คนนั้นเขาจะทำร้ายเราเขาจะไม่เรียกว่าไม่เป็นมิตรกับเราก็ตามเลี่ยงแต่จะไปถึงขั้นไม่ชอบเขาเลี่ยงซะนะนี่หัดศีลข้อ2นะศีลข้อ1นี่ท่านแก้ความโกรธแก้ความมีโทสะท่านเรียกในภาษาพระว่าโทสะเราจะไม่มีโทสะเราจะไม่โกรธและก็แม้แต่ไม่ชอบนี่ก็เป็นลักษณะโกรธชนิดนึงแต่โกรธชนิดน้อยๆไม่ชอบนี่แต่ถ้าชังมากๆชังลึกๆเป็นไงโกรธใหญ่มั้ยใหญ่แล้วโกรธใหญ่แล้วโกรธมากแล้วนะชังมากๆไม่ชอบเอามากๆเนี่ยบางทีมันก็ถึงขั้นอยากจะทำร้ายเขานั่นแหละนะนี่ฟังดีๆอาตมาพยายามอธิบายภาษาไทยให้ฟังนะฟังดีๆฟังพยายามอธิบายให้มันง่ายๆเข้าเพราะฉะนั้นศีลข้อหนึ่งเนี่ยให้คนฝึกหัดเพื่อเราจะได้เกิดจิตใจลดความโทสะลดความโกรธศีลข้อ2ว่าไงห้ามลักทรัพย์คนที่ไปลักทรัพย์ของเขาเนี่ยก็คือคนที่อยากได้ของเขามาใช่ไหมแล้วไปถึงขั้นไปเอาของเขาที่เขาไม่อนุญาตให้เราไปเอาในฐานะความเป็นขโมยจะขโมยจะปล้นจะจี้จะเอามาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตามถือว่าผิดศีลข้อนี้ถือว่าขี้โลภศีลข้อ2นี่ท่านสอนให้คนหัดลดความโลภศีลข้อ1ให้ลดความโทสะหรือความโกรธศีลข้อที่2หัดให้ลดความโลภเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีจิตใจอยากได้ของเขาจนกระทั่งไม่รู้ละอยากได้ปล้นเอาเลยจี้เอาเลยหยาบคายมากชั่วมากๆรุนแรงมากๆพวกเราก็เข้าใจนะเราไม่ทำทีนี้ความโลภเนี่ยมันไม่มีแค่นั้นมันไม่มีแค่อยากได้จนกระทั่งไปปล้นไปจี้เอาไปเอาของเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเป็นการละเมิดความผิดศีลข้อนี้ด้วยเป็นการละเมิดคือมีใจอยากได้แล้วก็เป็นของใครรู้บางทีรู้ว่าของเขาเหมือนกันนะนี่เอาของเขาที่เขายังไม่ได้อนุญาตเขายังไม่ได้ให้ผิดศีลข้อนี้เหมือนกันเพราะถ้าอันนี้ของเราบอกอยากได้ก็บอกว่าขอเธอถ้าเขาไม่ให้เราก็เอาไม่ได้แม้แต่จะเอามาใช้ก็ควรจะ ขออนุญาตหรือขอยืมแม้แต่เราเองเราไม่อยากเอามาเป็นของเราทีเดียวจะเอามาใช้เท่านั้นเราก็ควรขออนุญาตหรือขอยืมจึงจะเป็นคนมีมารยาทเป็นคนที่ดีศีลข้อนี้ถ้าท่านสอนให้ละความโลภเพราะฉะนั้นในความหมายที่ท่านสอนนั่นก็คือว่าคนเราอยากได้อะไรนี่ทำเอาใครอยากได้อะไรก็ต้องสร้างขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองให้ได้แต่ถ้ามันสร้างขึ้นมาโดยตรงไม่ได้เราอยากได้ขวดเราสร้างขวดไม่เป็นเราก็ไปทำงานอื่นทำงานอะไรที่เราทำเป็นเนี่ยทำงานนั้นเสร็จแล้วสร้างงานนั้นขึ้นมาหรือไปจ่ายแรงงานไปทำงานให้คนอื่นแล้วเขาก็ให้ค่าแรงงานมาเราก็ได้เงินมาซื้อขวดได้หรือเราทำของที่เราทำเป็นน่ะเราปลูกข้าวเป็นแล้วก็ไปปลูกข้าวได้ข้าวมาเราก็เอาไปขายขายได้เงินมาเราก็เอาไปซื้อขวดได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะได้อะไรเราต้องทำงานเราอยากได้อะไรเราต้องทำงานทำงานให้เกิดผลผลิตหรือให้มีแรงงานมีความรู้ความสามารถแล้วเราก็จะได้เงินแลกเปลี่ยนหรือได้ผลผลิตเอาไปขายแล้วก็ได้เงินมาจึงเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากได้เอาเงินไปแลกเปลี่ยนเอาของที่เราอยากได้คืนมาเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังอยากจะได้อะไรอะไรอยู่จึงต้องทำงานจึงต้องมีสัมมาอาชีพท่านเรียกว่ามีสัมมาอาชีพต้องมีการงานประจำชีวิตที่จะต้องสร้างสรรค์อยู่เป็นคนงอมืองอเท้าไม่ทำการทำงานไม่มีอาชีพไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีความอยากได้จะอยากได้อะไรกันแล้วแต่เนี่ยนั่งๆอยู่นี่อยากได้อะไรกันบ้างไหมล่ะหรือว่าหมดความอยากแล้วยังอยากได้ก็อยู่ทั้งนั้นเมื่อยังอยากได้อยู่ก็ต้องทำงานต้องมีงานเพื่อที่จะสร้างอะไรขึ้นมาได้หรือมีแรงงานมีความสามารถเรายังสร้างไม่เป็นเราก็ฝึกหัดเนี่ยอบรมฝึกหัดเรียนรู้นี่มาโรงเรียนมาหรือว่าบางคนไม่มาโรงเรียนแต่ไปทำงานอยู่ที่ที่นั่นที่นี่เขาสอนให้หัดให้เราก็จะได้เป็นคนทำงานเป็นมีความสามารถแล้วเราก็ทำงานเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เอาไปแลกไปเปลี่ยนกันได้เพราะอยากได้อะไรก็ต้องอย่างนั้นทีนี้ศีลข้อนี้ลึกไปกว่านั้นอีกสูงไปกว่านั้นอีกแม้เราจะเป็นคนอยากได้อะไรน้อยแล้วหรือไม่อยากได้เลยอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่อยากได้อะไรแล้วแต่ท่านก็ต้องทำงานนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยพระอรหันต์ก็ต้องทำงานต้องมีอาชีพอาชีพทำงานสร้างสรรค์อยู่สร้างสรรค์แล้วเสร็จท่านก็ให้คนอื่นสร้างให้โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนมาให้ตัวเองโดยไม่เอาอะไรแลกมาไม่ต้องขายไม่ต้องคิดค่าแรงงานไม่ต้องทำงานแลกเปลี่ยนอะไรที่ตอบแทนคืนมาทำงานให้เขาอย่างบริสุทธิ์ใจทำงานให้เขาฟรีๆเลยทำงานให้เขาฟรีๆนี่คือการขี้โลภหรือคือการเสียสละเสียสละดีหรือว่าขี้โลภดีเสียสละดีนะจำไว้นะเพราะฉะนั้นความดีอีกชนิดหนึ่งก็คือความเสียสละความดีชนิดแรกที่เราพูดถึงศีลข้อหนึ่งคือความไม่มีความโกรธความดีชนิดหนึ่งคือไม่มีความโกรธความดีชนิดที่สองคือไม่โลภหรือถึงขั้นเสียสละเป็นความดีชนิดที่สองอาตมาว่ามีเวลาพูดความดีสองข้อนี่คงจะพอมั้งแล้วเดี๋ยวขยายได้จะขยายได้จะถามพวกเราดูนะเอาความดีให้มันครบ3ก็แล้วกันราคะนะศีลก็ดี3ท่าน2ว่าอย่ามีกามอย่ามีกามเนี่ยศีลธรรมดาในศีล5ข้อที่3นี่นะมีกามนี่หมายความว่างี้กามหยาบๆคือเรื่องผู้หญิงผู้ชายในเรื่องเป็นผัวเป็นเมียนะเรื่องเป็นผัวเป็นเมียเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์เรื่องเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์ความหมายอันแรกท่านบอกว่าอย่าไปที่ได้วุ่นวายในเรื่องเป็นผัวเป็นเมียในเรื่องไปสมสู่นี่ลึกๆเข้าไปอีก เป็นผัวเมียจะมีการสมสู่เป็นการสมสู่เพื่อให้เกิดลูกการสมสู่ที่เพื่อให้เกิดลูกนี่แหละในศีลข้อ3เนี่ยธรรมดาเนี่ยถ้ามีความจำเป็นหรือว่ายังมีกิเลสอยู่ท่านก็อนุญาตนะแต่ว่าอย่าผิดผัวเขาเมียใครในศีลข้อ3ท่านหมายความว่าอย่างนั้นในเรื่องการสมสู่เนี่ยอย่าผิดผัวเขาเมียใครผัวคนเดียวเมียคนเดียวพอแล้วสมสู่ก็สมสู่ผัวเขาผัวเราเมียเราอย่าไปนอกใจอย่าไปนอกกายคนอื่นนะอะไรในเรื่องนี้พวกเรายังไม่โตแต่รับรู้ไว้ก่อนเพราะเราโตต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปละเมิดในเรื่องสมสู่ก่อนที่จะมีสิทธิ์เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผัวเราเมียเราที่มีสิทธิ์แล้วหรือแม้แต่เรายังไม่ได้แต่งงานก็อย่าไปละเมิดลูกคนอื่นที่เขาพ่อแม่เขายังไม่อนุญาตฟังไว้นะไม่ใช่ว่าเราไม่ละเมิดผัวเมียผัวของคนอื่นเมียของคนอื่นก็ผิดศีลไปละเมิดลูกของคนอื่นเขาที่พ่อแม่เขายังไม่อนุญาตก็ผิดศีลข้อนี้ด้วยฟังให้ดีแม้เจ้าตัวจะยินยอมก็ไม่ได้เหมือนเวลาผัวเขามีเมียเขานี่นะในกอมีเมียชื่อว่านางสาวนางขอแล้วนะนายกอมีเมียชื่อว่านางขอแต่นางขอเนี่ยใจไม่ดีใจเลวไปรักคนใหม่ไปรักผู้ชายนายคอเป็นต้นเสร็จแล้วก็นอกใจผัวละใช่ไหมตัวเองก็ยินยอมยินดีที่จะไปสมสู่กับนายคอผิดศีลไหมทั้งที่นางขอเนี่ยยินยอมยินดีก็ผิดศีลเช่นเดียวกันกับนางสาวกอเป็นลูกของนายขอนางคอนะนายขอนางคอเป็นพ่อแม่ของนางสาวกอนางสาวกอไปรักชอบกับนายฮอเอาเลยยกตัวอย่างชื่อว่านายฮอแล้วกันนะนางสาวกอไปรักชอบกับนายฮอนางสาวกอรักชอบยินดีที่จะเต็มใจที่จะสมสู่กับนางฮอไอ้นายฮอได้ไหมในเมื่อพ่อกับแม่คือนายกอก็นายขอกับนางคอที่เป็นพ่อแม่ของนางสาวกอเนี่ยยังไม่ได้อนุญาตไปสมสู่กับนายหอได้ไหม ไม ่ได้แต่ที่นางสาวกอเต็มใจนะ ไม่ได้ ผิดศีลไหม ผ ิ ด นางสาวกอก็ผิดศีลนายหอก็ผิดศีลผู้ชายก็ผิดศีลเพราะว่าพ่อแม่เขายังไม่อนุญาตเข้าใจไหมพ่อแม่เขาไม่อนุญาตผิดศีลอย่าไปทำจำไว้ไม่ใช่แล้วว่าผิดผัวเขาเมียใครเฉยๆแม้แต่ลูกของพ่อแม่เขายังไม่อนุญาตก็ล่วงละเมิดสมสู่ไม่ได้ผิดศีลจำไว้นะคนดีควรมีศีลไหมซ้ำอีกย้ำอีกควรมีศีลคนดีควรมีศีลเพราะศีลข้อนี้ก็เช่นกันศีลข้อ3นี่ก็เช่นกันควรจะมีศีลข้อนี้ศีลข้อ1ก็ควรมีศีลข้อ2ก็ควรมีศีลข้อ3ก็ควรมีข้อพูดปดข้อเสพสุราเมรัยมันเรื่องเกี่ยวกับวาจาเรื่องเกี่ยวกับจิตถึงลึกขึ้นไปอีกอาตมาจะขอพูดศีล2 3ข้อนี้ก่อนนะศีล3ข้อนี้เท่านั้นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องศีลข้อ2ศีลข้อ2นี่หมายความถึงความโลภท่านห้ามไม่ให้โลภหรือว่าพยายามให้เลิกละความโลภห้ามทีเดียวกิเลสมันมีมันยังห้ามทีเดียวไม่ได้หรอกแต่ก็ต้องลดละมาเลิกความเห็นแก่ตัวเลิกความเห็นแก่ได้เลิกความอยากที่รุนแรงอยากได้มาให้ตัวให้ตนที่รุนแรงเนี่ยมันจะเป็นการทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นทะเลาะเบาะแว้งไม่ดีนะเมื่อกี้ตอบแล้วว่าการเสียสละเป็นความดีการรวบเอามาให้ตนเป็นความเลวทีนี้คนเราเนี่ยมันจะต้องมีความปรารถนาฟังดีๆนะความโลภกับความปรารถนาปรารถนาหมายความว่า ต้องการนี่แหละความต้องการนี่แหละเราต้องการสร้างสรรค์ฟังดีๆนะตรงนี้สำคัญเราต้องการที่จะทำงานแงขยันหมั่นเพียรเนี่ยเราต้องการขยันหมั่นเพียรนี่เป็นความโลภไหมฟังตรงนี้ดิฟังดีๆนะไม่คนที่ต้องการขยันหมั่นเพียรนี่ไม่เรียกว่าความโลภไม่เรียกว่ากิเลสฟังดีๆนะเดี๋ยวนี้อธิบายกันว่าถ้าเกิดความต้องการเกิดความปรารถนาขึ้นมาปั๊บเขาเรียกว่ากิเลสหมดเลยไม่ถ้าไม่ต้องการมาให้ตนถ้าไม่ต้องการมาให้ตนต้องการโลภมาเห็นแก่ตัวถ้าเราต้องการสร้างสรรค์ขยันเพียรสร้างสรรค์แล้วก็เอาไปเผื่อผู้อื่นเอาไปให้ผู้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นกิเลสเรียกว่าไม่เป็นความโลภคนเราไม่มีความต้องการที่จะสร้างสรรค์นั้นเลวเช่นพวกที่อยู่เฉยๆขี้เกียจขี้เกียจคนที่ขี้เกียจนี่ไม่ต้องการที่จะทำอะไรไม่ต้องการที่จะทำงานทำการไม่ต้องการที่จะสร้างอะไรไม่ต้องการที่จะอะไรอย่างนี้แหละเป็นคนที่มีกิเลสและในมุมลึกๆฟังดีๆตรงนี้ต้องตั้งใจฟังนะคนที่ขี้เกียจแล้วนั่งเฉยๆนี่เขาอยากอยู่เฉยๆไหมอยากอยู่เฉยๆใช่ไหมอะไรไม่คนที่ไม่ทำงานไม่อยากทำงานทำการแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแสดงว่าเขาอยากอยู่เฉยๆใช่ไหมอยากอยู่เฉยๆนี่มันเบาหรือมันหนักฮะอยากอยู่เฉยๆก็ทำงานทำงานก็อยู่เฉยๆอันไหนเบากว่ากันอยู่เฉยๆเบากว่าคนอยากอยู่เฉยๆก็เป็นความต้องการให้แก่ตัวเองชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความต้องการอย่างมากด้วยถ้าเขาบอกว่าต้องการที่จะอยู่เฉยๆเนี่ยมากๆแล้วไม่ทำงานทำการเนี่ยเขาเป็นคนมีคุณค่าไหมวันๆก็เอาแต่อยู่เฉยๆนอกจากอยู่เฉยๆไม่พอวันๆหนึ่งเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นอยู่เฉยๆก็ไม่พอนะไม่ทำงานทำการไม่สร้างอะไรเอาแต่เที่ยวแต่เล่นเนี่ยเป็นคนผลาญไหมการเที่ยวผลาญ นี่แหละเป็นความโลภที่จะให้บำเรอใจตัวเองนะนึกว่ามันอร่อยเอาแต่เล่นนึกว่าสนุกเอาแต่เที่ยวนึกว่าสนุกแล้วผลาญคนอยู่เฉยๆนั้นต้องการอย่างหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าระวังตรงนี้สำคัญเขาก็ต้องการเขาก็อยากอยู่เฉยๆเขาเห็นว่าความอยู่เฉยๆนี่มันว่างดีเบาดีเอาเปรียบดีคนอื่นทำงานตัวเองอยู่เฉยๆใครเอาเปรียบคนหนึ่งทำงานคนหนึ่งอยู่เฉยๆคนอยู่เฉยๆเอาเปรียบการเอาเปรียบดีหรือเลวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่เมื่อยถ้าเผื่อว่าไม่ป่วยเจ็บป่วยไข้เราก็ควรจะต้องทำงานเราก็ควรจะช่วยเหลือเฟื้อฟายคนอื่นไม่ควรอยู่เฉยๆไม่ใช่เวลาอยู่เฉยๆเวลาอยู่เฉยๆก็คือเวลาที่เราพักผ่อนกับเวลาหลับเวลานอนเวลาอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามันเมื่อยเกินไปหรือว่าสมควรจะพักผ่อนบ้างเราก็อยู่เฉยๆบ้างหยุดบ้างแต่ตอนไหนที่ยังไม่เมื่อยพอหรอกเราไม่สมควรจะพักผ่อนหรอกเราก็หาทางทำงานหาทางขยันหมั่นเพียรเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยจะทำงานหาแต่ทางเลี่ยงอยู่เฉยๆหาแต่ทางเลี่ยงไม่ทำงานคนนั้นก็คือคนขี้เกียจคือคนที่เห็นแก่ตัวคือคนที่หนีงานหนักสมัครงานเบาพวกเราชอบไหมหนีงานหนักสมัครงานเบาจริงนะนะถามซ้ำอีกทีหนึ่งถามซ้ำอีกทีแล้วมันดีไหมล่ะ ไม่ด ีต้องฝึกตนอย่าหนีงานหนักสมัครงานเบามันเอาเปรียบมันเอาเปรียบนะว่าแต่คนเรานี่นะมีเหมือนกัน คนไม่คนมีคนบางคนฝึกหัดตัวเองดีแล้วเนี่ยไม่ค่อยไม่อยากจะหนีงานหนักหรอกไม่อยากจะหนีงานหนักหรอกหนีงานหนักมาสมัครงานเบาไม่อยากหนีคนนั้นฝึกตนดีแล้วเพราะว่าเราทำงานหนักๆ นี่บอกแล้วว่าคนมีกิเลสมีมากเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานหนักนี่น้อยคนมีกิเลสมีมากคนนี้งานหนักกันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมว่าเราจะต้องไม่หนีงานหนักคนที่ฝึกดีแล้วนี่จะรู้ความจริงเลยว่าควรจะต้องไปช่วยงานหนักเพราะคนมีกิเลสเนี่ยมันเลี่ยงมาหางานเบาอยู่แล้วและบอกแล้วว่าคนที่เลี่ยงดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนดีจะต้องทำให้ถูกตรงอันไหนที่ไม่ดีเราต้องไม่ฝึกหัดไม่อบรมไม่ทำสิ่งที่ดีจึงจะเป็นคนดีเอาละทีนี้อาตมาจะย่นย่อเข้ามาที่ว่าเสียสละกับเอาเปรียบอันไหนดีอันไหนชั่ว เสียสละด ีเอาเปรียบไม่ดีนะเราไปเอาเปรียบด้วยเจตนาเอาเปรียบนี่เลวตั้งแต่เริ่มต้นเร็วตั้งแต่เราเจตนาเร็วที่จะไปหาทางเอาเปรียบพอไปหาทางเอาเปรียบกระทำการเอาเปรียบสำเร็จเร็วครบถ้วนสมบูรณ์แบบตั้งแต่คิดอ่านหาทางเอาเปรียบแล้วก็ไปทำด้วยวิธีการที่เราจะเอาเปรียบจนกระทั่งเอาเปรียบได้สำเร็จคนนี้เร็วสมบูรณ์แบบเอาละมีบางคนไม่ได้หาทางเอาเปรียบหรอกแต่ว่าเขาเองเนี่ยเขามีโอกาสไม่ได้หาทางไม่ได้ใช้วิธีการไปเอาเปรียบแต่เขามีโอกาสได้เปรียบแค่มีโอกาสได้เปรียบนะพอมีโอกาสได้เปรียบไม่ใช่ถึงขั้นเอาเปรียบแต่เราก็ได้เปรียบคนที่ถือเอาการได้เปรียบเป็นสิ่งที่ชื่นใจน่าชื่นใจน่ายินดีสมควรไหมการได้เปรียบนะการได้เปรียบคนที่มีโอกาสได้เปรียบก็ได้เปรียบนะแต่ถ้าผู้ใดที่เขารู้สึกว่าการได้เปรียบเป็นการไม่ดีและเขาก็ไม่พยายามที่จะเอาที่จะได้เปรียบนั้นคืนไปเอาไปเฉลี่ยออกที่อื่นเอาไปแจกจ่ายที่อื่นทำตนให้เป็นคนไม่ได้เปรียบเสมอกันทำตนเป็นคนที่ไม่ได้เปรียบใครๆทำตนให้เป็นคนเสมอกับคนอื่นกับคนที่ได้เปรียบโดยที่เขาไม่แสวงหาหรอกเขาไม่ได้ไปคิดหาทางเอาเปรียบหรอกแล้วก็ไม่ได้ใช้วิธีการจะเอาเปรียบแต่เขามีโอกาสได้เปรียบได้แล้วคนหนึ่งที่ได้เปรียบแล้วไม่พยายามที่จะไปเฉลี่ยไปคืนกับอีกคนหนึ่งได้เปรียบโดยไม่เจตนาโดยไม่ได้กระทำวิธีจะเอาเปรียบแต่เขามีโอกาสได้เปรียบเมื่อได้เปรียบมาแล้วคนนี้ก็ไปเฉลี่ยแจกจ่ายเจือจานให้มันเสมอกับคนอื่นตัวเองไม่ทำตนให้เป็นคนได้เปรียบคนนี้กับคนนี้คนไหนดีกว่ากัน ค นนี้ดีกว่าคนนี้ได้มาแล้วได้เปรียบมาโดยไม่เสียอกไม่ได้มันเป็นโอกาสได้โดยเขาไม่เจตนาโดยเขาไม่ไปหาวิธีการที่จะทำตัวเองให้ได้เปรียบหรอกแต่เขาก็ได้เหมือนกันคนนี้ก็ได้แต่คนนี้ก็ได้มาแล้วไม่เฉลี่ยไม่คืนไม่เอาไปแจกจ่ายเจียวจานให้เกิดความเสมอภาคส่วนคนนี้รู้ว่าตัวเองได้เปรียบแล้วก็เอาไปแจกจ่ายเจียวจานเกื้อกูลผู้อื่นให้เหมือนกับเราเป็นคนเท่าๆกับคนอื่นไม่ได้เปรียบเสมอภาคเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคนนี้กับคนนี้คนไหนดีคนมือขวาดีคนมือซ้ายไม่ดีใช่ไหมฟังให้ดีๆเพราะฉะนั้นคนที่แม้จะมีโอกาสได้เปรียบแต่เขาก็ได้เปรียบมาแล้วเขาก็เอาไปเฉลี่ยลาภเฉลี่ยทรัพย์เฉลี่ยอะไรอะไรให้เท่าๆกันกับคนอื่นโดยตนเองไม่กลายเป็นผู้ได้เปรียบคนนี้เป็นคนดี ทีนี้คนลองตั้งใจอีกนิดนึงคนส่วนมากเมื่อได้เปรียบแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปเฉลี่ยคืนไปแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลกับคนอื่นจนเขากลายเป็นคนไม่ได้เปรียบเป็นคนเสมอภาคกับคนอื่นนั่นน่ะคนทำอย่างนี้มีมากไหมคนที่ได้เปรียบด้วยโอกาสแล้วก็งุบงิบเลยไม่เฉลี่ยไม่คืนไม่ต้องทำความเสมอภาคกับใครเราได้เปรียบเราก็ถือว่าเราไม่ได้ไปทำความเอาเปรียบเนี่ยเราไม่ได้ไปหาวิธีการเอาเปรียบใครนี่แต่เราได้เปรียบแล้วเราก็เฉยๆเสียอย่างนี้มีมากไหมทางเอาเปรียบมีมากกว่าอยู่ในสังคมพวกเราเคยไหมแล้วดีไหม ไม ่ดีเอามากมากกว่าคนที่มีโอกาสได้เปรียบโดยไม่คิดหาทางเอาเปรียบหรอกนะใช่ไหมมีมากกว่าด้วยพวกเราระวังนะอย่าไปคิดหาทางเอาเปรียบใครๆอย่าไปคิดหาทางเอาเปรียบใครๆอย่าไปคิดหาวิธีแล้วก็อย่าไปลงมือทำวิธีเอาเปรียบแม้เราจะได้เปรียบเราต้องฝึกหัดตนเฉลี่ยออกเกื้อกูลออกให้ตัวเราเนี่ยเสมอๆกับคนอื่นไม่ได้เปรียบกับคนอื่นพยายามจึงจะเป็นคนดีดีมากดีขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมในโลกในสังคมทุกวันนี้นี่นะคนที่หาทางเอาเปรียบแล้วก็พยายามขนขวายหาวิธีการได้แล้วก็ลงมือเลยพยายามเอาเปรียบจนได้เปรียบเขาเนี่ยมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองพวกเรานี่เรียนหนังสือเนี่ยยังเป็นนักเรียนอยู่นี่นะรู้ไหมว่าเรียนหนังสือไปเพื่ออะไรไปเอาเปรียบหรือว่าไปเสียสละแม่โก้ตอบใหม่สิเรียนหนังสือไปเพื่อจะเอาเปรียบหรือไปเสียสละเอ๊ชักเสียงชักชัดขึ้นถามตอนแรกเนี่ยชักจอบตอบโก้นะเอ๊เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเป็นนักเรียนเนี่ยเรียนหนังสือทำความสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีความสามารถมากๆได้เนี่ยเราจะเป็นคนมีความรู้มีความสามารถไปเพื่อไปเอาเปรียบหรือเพื่อเสียสละตอบอีกทีเอาละไม่เป็นไรมีสองกระแสถ้าเราเรียนหนังสือมีความรู้ได้ความรู้มากมีความสามารถมากขึ้นไปแล้วเราก็จะกลายไปเป็นเอาความรู้ความสามารถนี้ไปเพื่อเอาเปรียบเดี๋ยวเพื่อเอาเปรียบดีกว่าหรือเพื่อเสียสละดีกว่าตอนนี้ชัดขึ้นตรงนี้ชัดขึ้นเอาเปรียบดีกว่าเหรอใครว่าเอาเปรียบดีกว่ายกมือขึ้นไม่ยักยอมยกไม่กล้ายกนะเราเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อความรู้ความสามารถทีนี้เราเรียนหนังสือเพื่อความรู้ความสามารถได้ความรู้ความสามารถแล้วจงเอาความรู้ความสามารถนี้ไปเพื่อตอนนี้ชัดขึ้นเมื่อเราทำอย่างนี้ได้จึงจะเป็นคน ด ีที่จะเป็นคนดีนี่รายละเอียดของอะไรต่างๆที่อาตมาอธิบายขยายความมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจนะและจะทำได้ไหมแน่นะชักเข้าท่าชักเข้าท่านะเข้าท่าดีนะนี่มันมีรายละเอียดซ้อนๆอยู่เพราะงั้นถ้าความรู้สึกธรรมดาสามัญของคนมีกิเลสเนี่ยเราจะอย่างเอาคิดง่ายๆตอนนี้เราจะพึ่งไปคิดลึกคิดธรรมดาสามัญพวกเราเนี่ยเรามาเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เราไปเรียนหนังสือเนี่ยเรียนเพื่อเราจะได้ไปเก่งกว่าเขาเราจะได้ไปดีกว่าเขาเราจะได้ไปได้เงินเดือนทำงานข้างหน้าได้เงินเดือนมากๆกว่าเขาใช่ไหมเราสามัญนึกง่ายๆคิดง่ายๆเราจะรู้สึกอย่างนั้นอันนั้นแหละเป็นความรู้สึกหรือเป็นความสำนึกที่ผิดในความคิดโลกเห็นแก่ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจใหม่สำนึกใหม่ปรับความสำนึกของเราให้ดีว่าเรายิ่งเรียนสูงไปเท่าไหร่ยิ่งจะมีความรู้มากยิ่งจะมีความสามารถมากยิ่งจะทำได้มากเราก็จะยิ่งได้เปรียบกว่าเขามากได้เปรียบกว่าเขามากขึ้นมาแล้วเป็นยังไงอ่ะดีหรือเลวเห็นไหม เพราะงั้นเรายิ่งเรียนได้มากมีความรู้มากมีความสามารถมากเราไปทำได้มากๆเพื่อเราจะได้เสียสละมากๆใช่ไหม ใช ่จำความนี้ไว้เราเรียนไปเนี่ยเราเรียนไปเพื่อที่จะมีความรู้มากได้ความรู้มากได้ความสามารถมากแล้วเราจะได้ไปสร้างสรรค์ได้มากๆเพื่อจะได้เสียสละเกื้อกูลคนอื่นได้มากๆคนที่เสียสละมากๆแล้วเนี่ยตัวเองจะเหลือมากไหม ไม ่ฮะคนที่เสียสละมากๆนี่ตัวเองจะเหลือมากไหมตอบไหมเหลือมากเหรอคนที่เสียสละไปให้คนอื่นมากๆแล้วเนี่ยตัวเองจะเหลือมากไหม ไม ่มากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีของตัวเองมากๆมีของตัวเองน้อยๆเนี่ยเรียกว่าคนรวยหรือคนจนอะแชักลึกนะชักลึกๆนะทำเป็นพูดลึกๆนะบางคนก็บอกว่าคนจนผู้ยิ่งใหญ่บางคนก็บอกว่าคนรวยรวยอะไรรวยบุญรวยน้ำใจรวยเงินรวยทองรวยเข้าของไหมชัดๆตรงกันเพราะฉะนั้นคนที่จนๆทรัพย์สริงคานเงินทองไม่มีข้าวของมากมายอะไรนี่แหละคนดีหรือคนชั่วเอาแน่ๆเอาทีนี้คนที่ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สริงคานไม่มีอะไรเลยเพราะเขาขี้เกียจเพราะเขาไม่ทำงานเพราะเขาไม่ขยันคนที่ขี้เกียจคนที่ไม่ทำงานไม่ขยันถ้าไม่มีเงินของมรดกเก่าๆก่อนคนนี้จะรวยไหม ไม ่และคนจนอย่างงี้เป็นคนดีหรอ ไม่ดี คนจนประเภทที่ไม่ทำงานขี้เกียจนะไม่ขยันหมั่นเพียรและไม่มีมรดกไม่มีของเดิมมันก็ต้องจนเพราะฉะนั้นจะตอบคำว่าคนจนเป็นคนดีอย่างเดียวทีเดียวยังไม่ได้จะต้องมีเงื่อนไขใช่ไหมจะต้องมีองค์ประกอบจะต้องมีคำอธิบายว่าต้องเป็นคนจนที่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วเสียสละเกื้อกูลเมื่อคนนั้นสามารถสร้างสรรค์ได้มากมายด้วยซ้ำแต่เสียสละให้คนอื่นไปอย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้ตัวเองก็ต้องไม่มีหรือเหลือน้อยเป็นคนจนคนจนอย่างนี้แหละคือคนจนที่ดีคนจนที่ยิ่งใหญ่คนจนที่น่าเคารพนับถือคนจนอย่างนี้น่าเคารพบูชาแต่คนจนที่ขี้เกียจไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ฝึกฝนไม่ทำงานไม่สร้างสรรค์งอมืองอเท้าคนจนอย่างนี้ต้องจนแน่ๆถ้าไม่มีมรดกไม่มีของของตนเองไว้แต่เดิมใช่ไหมจนแน่ๆคนจนอย่างนี้ละน่าเคารพนับถือไหมไม่น่าเคารพนับถือไม่น่าเคารพถือไม่น่าเอาอย่างเป็นคนหนักแผ่นดินคนจนกินไหมกินคนจนใช้สอยไหม ใช ้ใช้เพราะงั้นถ้าคนใดยิ่งกินก็มากใช้สอยก็เยอะแล้วก็ยิ่งขี้เกียจหนักแผ่นดินมากไหมใครเป็นคนเช่นนั้นบ้างจริงๆทำอะไรได้แค่ไหนนี่ฮะนี่คนจนหรือคนรวยที่นั่งอยู่ที่นี้จนทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่มีเงินตัวเองเท่าไหร่เราตอนนี้พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งป้าพี่ป้าน้าจริงนะรวยน้ำใจจริงนะว้าทำเป็นฝยองอวดดีถ้าจะรวยน้ำใจได้จริงๆนะอาตมาอนุโมทนาสาธุดีให้จริงเถอะเราอย่าพูดแต่ปากเราอย่าเอาแต่รู้เข้าใจก็ดีแล้วทำให้มันเป็นคนอย่างนั้นทำให้เป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่ให้เป็นคนจนผู้รวยน้ำใจสร้างสรรค์ช่วยเหลือขยันหมั่นเพียรเมื่อยจริงๆเราก็พักเราไม่เมื่อยเราก็เพียรอย่าเอาแต่เล่นนะเอาละทีนี้มาพูดถึงวัยของเราวัยของเรานี่วัยเด็กวัยเด็กนี่กำลังหากำลังงานเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยอยู่เฉยๆจะวิ่งแม้จะทำโน่นทำนี่ทำอะไรเก่งนะแต่ว่าเราโง่อยู่อย่างหนึ่งเร ราอยากจะไม่อยู่นิ่งอ่ะอยู่นิ่งๆไม่เคยเป็นน่ะเด็กๆเนี่ยสังเกตเถอะเพราะว่าตามสัญชาตญาณตามฐานะแท้เนี่ยมันจะต้องเร่งรัดตัวเองให้ขยับขยื้อเรื่อยๆเกิดกำลังงานเกิดการออกกำลังอยู่เรื่อยเพื่อตัวเองจะได้มีความหมุนเวียนในร่างกายนี่มากพลังงานในร่างกายจะได้ขับเคลื่อนสร้างอะไรอะไรขึ้นมาในอินทรีย์พละในร่างกายในสรีระจะสร้างขึ้นเพื่อกำลังจะโตเพราะฉะนั้นมันจะมีพลังงานเหมือนกับเวลาเราจะต้มน้ำเนี่ยนะเราจะต้องเขาจะต้องเสริมไฟถ้าไฟฟืนก็จะต้องเสริมไฟให้มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นน้ำจึงจะเดือดมากมากมากมากแล้วจะได้มีแรงดันมากมากคนก็จะต้องทำงานก็เหมือนกับเสริมการเคลื่อนไหวเติมการเคลื่อนไหวให้มีพลังร้อนพลังร้อนพลังงานมันจะได้สร้างสร้างสร้างสร้างเหมือนกับน้ำจะได้ร้อนขึ้นร้อนขึ้นจะได้มีกำลังงานสร้างร่างกายขึ้นนะเด็กอยู่ในภาวะอย่างนั้นทีนี้เมื่อเวลาเราเคลื่อนไหวมากๆเคลื่อนไหวอย่างไรมีประโยชน์เคลื่อนไหวอย่างไรไม่มีประโยชน์ฟังตรงนี้ถ้าเราเอาแต่ไปเล่นเล่นไล่จับกันเล่นทุบตีกันเล่นตีเล่นจับเล่นอะไรกันหรือว่าเล่นเอะอะมาเถิงสนุกบางทีเล่นบางอย่างเสียของด้วยยกตัวอย่างเช่นไปเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลนี่จะเสียฟุตบอลไหมเสียฟุตบอลได้ออกกำลังกายได้วิ่งได้ออกกำลังกายกำลังกายแข็งแรงโตขึ้นดีเหมือนกันแต่เสียฟุตบอลเสียสนามฟุตบอลเสียรองเท้าเตะฟุตบอลเสียชุดวอร์มเสียอะไรอีกหลายอย่างนะทีนี้เราเวลาเราจะออกกำลังกายอย่างนี้เราไม่ไปเตะฟุตบอลหรอกเราเอาแรงงานเนี่ยไปช่วยยกช่วยแบกช่วยหามช่วยขุดช่วยทำงานนะช่วยทำงานก็ได้ออกกำลังกายนะให้เคลื่อนไหวเหมือนกันเคลื่อนไหวโน่นนี่นี่อย่างงี้อยู่เรื่อยเพื่อที่จะได้เกิดกำลังงานเพื่อจะได้ตัวเองจะได้เกิดกำลังงานที่จะโตอ่ะถ้าเราไปทำงานอย่างนี้ออกกำลังกายช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยนี่ช่วยนั่นไม่ไปได้แต่วิ่งเตะลูกฟุตบอลหรือไปวิ่งเล่นไม่เข้าท่าวิ่งไล่จับกันไม่เข้าท่าดีไปดีเดี๋ยวโกรธกันทะเลาะกันชกกันบ่อยไปใช่ไหมแต่เราไปทำอย่างนี้ถ้าเราทำไม่เป็นเราก็ไปหาผู้ใหญ่จะให้แบกอะไรจะให้ช่วยยกอะไรจะให้ช่วยขนอะไรจะให้ช่วยทำอะไรแล้วก็เราไปได้ทำงานยิ่งหนักยิ่งได้ออกกำลังมากใช่ไหมถ้ามันหนักเกินไปเราทำไม่ไหวก็เอาละบอกผู้ใหญ่วันนี้เราทำไม่ไหวมันหนักมากไปแต่ถ้าพอจะทำได้เราก็พยายามอุตสาหะทำเราได้ออกกำลังกายเพื่อเราจะได้โตเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันแฮะใครเห็นไหมว่ามันต่างกันตรงไหนฮะต่างกันตรงไหนอันหลังที่อาตมาอธิบายว่าทำงานเนี่ยได้ไปทำงานไปช่วยแบกช่วยขนช่วยยกกลับไปวิ่งเล่นไล่จับกันเตะฟุตบอลกันอะไรพวกนั้นเสียของด้วยเนี่ยการได้ออกกำลังกายอย่างเตะฟุตบอลได้ไปไล่จับกันวิ่งเสียเปล่าๆหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเล่นไปยกไปขนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นไปการเล่นนะกลับมาทำงานที่มีผลได้สร้างสรรค์ได้เกิดคุณค่าโน่นนี่อันไหนออกกำลังกายดีกว่ากันยกของออกกำลังกายที่ทำงานทำการเราทำงานทำการให้สนุกได้ไหม ได ้ได้เราเล่นกีฬาแข่งขันกันได้ใช่ไหม ได ้เราออกกำลังเรามาทำงานทำการแข่งขันกันได้ไหม ได ้และมีผลพลอยได้มีผลดีเกิดขึ้นด้วยใช่ไหม ได ้คนฉลาดควรทำอย่างไหนรู้กันทั้งนั้นแล้วเวลาจริงๆอยากทำอย่างไหนนี่สิมันน่าเครียดหรือยังน่าเครียดหรือยังน่าเครียดแล้วแล้วเราโง่หรือฉลาดอยากเป็นคนโง่หรืออยากเป็นคนฉลาด ฉลาด ฉลาดต้องฉลาดให้ถูกเห็นไหมสรุปอีกทีตรงนี้แหละสำคัญเพราะว่ารุ่นเล่นเนี่ยรุ่นออกกำลังเนี่ยรุ่นเด็กๆเนี่ยจะออกกำลังเก่งจะหาทางออกกำลังอยู่นิ่งๆไม่เคยได้หรอกนี่ดูที่นั่งนิ่งๆแย่กันอยู่นั่นน่ะใช่ไหมนิ่งๆไม่เคยได้หรอกรุ่นเด็กๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อนิ่งไม่ได้เราจะออกกำลังกายตามสภาพเด็กอาตมาเข้าใจชีววิทยาของเด็กหมาตัวเล็กๆกับหมาตัวโตๆเนี่ยเคยเห็นไหมหมาตัวไหนมันวิ่งมากกว่ากัน ตัวเล็กวิ่งซนนู่นนี่นู่นนี่เหมือนกันกับพวกเราหมาน้อยๆวิ่งซนอยู่นั่นแหละมันเป็นธรรมชาติของชีวะเป็นธรรมชาติของชีวิตพยาจะต้องซนต้องดิ้นอยู่นะแต่เราต้องซนหรือต้องดิ้นต้องออกกำลังกายอย่างฉลาดอย่างฉลาดทำไงพูดไปแล้วอย่างที่ไปทำงานออกกำลังกายให้สนุกทำงานที่สนุกให้มีผลงานถ้าเราคิดอ่านทำเองไม่เป็นไปหาผู้ใหญ่ไปหาผู้ใหญ่ว่าพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่หรือพี่จะให้ทำงานอะไรบ้างอยากออกกำลังกายเต็มทีแล้วถ้าคืนไปวิ่งเล่นประเดี๋ยวกลายเป็นคนโง่เดี๋ยวไปเตะฟุตบอลเดี๋ยวไปที่ได้วิ่งไล่จับตีโน่นนี่อะไรต่ออะไรไม่เข้าเรื่องนะไปสนไม่เข้าเรื่องมันจะเป็นคนโง่เพราะงั้นเราฉลาดแล้วตอนนี้ไปถามหางานจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะแนะให้ทำโน่นทำนี่ทำนี่เราก็ได้ออกกำลังด้วยได้ออกแรงเพื่อเราจะได้โตขึ้นด้วยแล้วเราก็ได้งานด้วยเราก็เป็นคนดีแท้ๆด้วยที่อาตมาว่าดีแท้ๆนี่ถูกต้องหรือผิดฮะถูกนะจำไว้เพราะเราต้องมองเลยไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องดูว่าเราควรจะไปหางานตรงไหนนะไปที่ไหนก็หางานได้ไปบอกผู้ใหญ่เลยจะให้ทำอะไรโน่นนี่อะไรต่างๆนานาถ้าผู้ใหญ่ที่ฉลาดถ้าจะแนะหางานให้เด็กทำที่ดีๆเด็กก็จะได้ฝึกหัดจะได้เป็นคนมีคุณค่ามีราคามีประโยชน์และฝึกหัดความเป็นคนดีให้แก่ตัวเองจริงๆเลยหรืออาตมาว่าอาตมาใครว่าอาตมากำลังพูดนี้ไม่จริงยกมือขึ้นดิที่อาตมากำลังพูดนี่ไม่ถูกไม่จริงไม่ถูกต้องยกมือขึ้นถูกต้องเถียงไม่ได้ยังเหลือแต่อาตมาพูดถูกต้องแล้วจริงด้วยยังเหลือแต่เอาไปฝึกหัดเอาไปทำให้ได้เอาไปทำให้เป็นนะเอาละสรุปผลวันนี้อาตมาถามว่าคนดีพวกเราเนี่ยจะมาเป็นคนดีมางานนี้จะมาเป็นคนดีและคนดีเป็นคนยังไงพวกเราก็ตอบว่าคนดีเป็นคนมีศีลศีลนั้นปฏิบัติแล้วจะเป็นคนยังไงวนเลยตอนนี้เป็นคนเสียสละเป็นคนฉลาดเป็นคนที่จะรู้ว่าอะไรโง่อะไรฉลาดและเราต้องทำให้ถูกต้องตามความฉลาดอย่างที่ยกตัวอย่างการได้ออกกำลังกายเมื่อกี้นี้ว่าถ้าได้ออกกำลังกายถูกต้องอย่างฉลาดแล้วจะเป็นคนดีจริงๆถ้าไปได้ออกกำลังโดยที่เรียกว่ากลายเป็นออกกำลังไม่ถูกต้องออกกำลังกายเสียผลก็เป็นคนโง่เป็นคนไม่ดีนะหรือแม้แต่จะเสียสละกับเอาเปรียบอะไรเป็นคนดีเสียสละเป็นคนดีนะหรือแม้แต่จะเป็นคนที่ไปทำร้ายผู้อื่นมีความไม่ชอบมีความชังมีความโกรธแค้นกับคนที่ต้องเลิกความโกรธเลิกโทสะเป็นคนที่จะต้องมีใจไม่ไปเอาละไอ้เรื่องจะชังใครจะไม่ชอบใครไม่ทำในใจไม่ให้จิตใจเราไปชังใครมีแต่จะเป็นคนที่มองคนในแง่ดีมองคนอย่างจิตเมตตาเกื้อกูลคนดีเป็นคนชนิดไหนเป็นคนที่มีความโกรธหรือเป็นคนที่มีเมตตาอ้าวอย่างนี้ก็เป็นความดีหรือคนเราจะลดในเรื่องที่จะไปหนักกิเลสราคะกิเลสกามจะไปละเมิดผิดละเมิดผิดที่จะอาตมาอธิบายไปแล้วไปหาเรื่องที่จะเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายที่มันผิดศีลข้อที่3ไปล่วงละเมิดลูกของเขาที่เขาเองเขายังไม่อนุญาตก็ผิดหรือมีผัวมีเมียแล้วไปละเมิดผิดผัวผิดเมียก็ผิดก็เลวถ้าเผื่อว่าอาตมาขออธิบายข้อนี้ต่อถ้าเผื่อว่าเราลดกิเลสจนกระทั่งไม่ต้องไปมีผัวมีเมียนี้ได้ศีลข้อ3นี้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เคยได้ยินไหมว่าศีล8เนี่ย เป็นศีลที่จะไม่ต้องสมสู่ไม่ต้องมีผัวมีเมียไม่ต้องมีคู่รักไม่ต้องมีอะไรเนี่ยเคยได้ยินไหมศีล8มีความหมายอย่างนั้นผู้ใดลดกิเลสตัวเองลงไปจนกระทั่งไม่มีผัวมีเมียไม่แต่งงานไม่ต้องสมสู่ได้เป็นความดียิ่งสูงขึ้นเนี่ยอาตมาขอบอกไว้ให้นะเพราะฉะนั้นผู้ใดยิ่งฝึกตนเองไม่มีผัวมีเมียมีแต่เพื่อนผู้หญิงก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือผู้คนโตก็เป็นป้าน้าอาเป็นย่าเป็นยายเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าผู้หญิงถ้าผู้ชายก็เป็นพ่อเป็นลุงเป็นน้าเป็นอานะเป็นพี่เป็นเพื่อนโดยไม่ต้องไปมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายที่เราจะต้องไปรักกันแบบผู้หญิงผู้ชายจะต้องไปถึงขั้นจะต้องสมสู่อะไรคนอย่างนี้ยิ่งเป็นคนวิเศษยิ่งเป็นคนวิเศษคนที่จะรักกันแบบโลกเขาผู้หญิงผู้ชายเขารักกันแล้วต้องไปสมสู่นะเพื่อเขาจะสร้างจะเพิ่ม ปริมาณคนสมสู่แล้วก็มีลูกใช่ไหมมีลูกออกมาแล้วก็คนก็มีในโลกก็มีคนเพิ่มเติมขึ้นรู้ไหมว่าโลกนี้ขณะนี้นี่คนล้นโลกหรือคนขาดแคลนคนล้นแล้วขาดแคลนเหรอใครบอกคนขาดแคลนฮะตั้งใจพูดอย่าพูดเล่นนะคนทุกวันนี้ไม่ใช่ล้นโลกมันไม่ใช่ขาดแคลนมันล้นโลกเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ไม่ไปสร้างคนไม่ต้องไปสมสู่ไม่ต้องไปสืบพันธุ์ไม่ต้องไปสร้างคนผู้นั้นทันสมัยหรือล้าสมัยเป็นคนทันสมัยเพราะเราจะเป็นคนทันสมัยต้องเป็นคนฝึกหัดละกิเลสจนกระทั่งไม่ต้องไปมีอารมณ์ที่จะต้องไปแต่งงานไม่ต้องไปมีคู่ไม่ต้องไปมีผัวมีเมียแต่เรามีพี่มีน้องได้นับไม่ถ้วนผัวเมียมีได้ศีลห้าก็บอกไว้แล้วว่ามีได้กี่คนคนเดียวผัวเมียได้คู่เดียวมีผัวมีเมียได้คู่เดียวแต่ถ้าเรามีพี่มีน้องเนี่ยเราจะมีได้คู่เดียวไหมโอ้โหมากมายกายกองเราจะมีพี่มีน้องเท่าไหร่ก็ได้ช่วยกันทำงานก็ได้แล้วบอกว่ามีผัวมีเมียนี่เดี๋ยวเป็นผัวเป็นเมียกันจะได้ช่วยกันทำงานก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันช่วยกันทำงานก็ได้เหมือนพวกเราทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ถึงวัยที่จะต้องไปสมสู่ต้องไปแต่งงานเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นพี่เป็นน้องกันได้ไหมทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้ช่วยกันทำงานได้ไหมได้มหาศาลเลยเห็นไหมว่าประเด็นนี้ถ้าเราฉลาดเราอย่าไปสร้างอารมณ์อย่างที่คนโลกเขาแนะนำกันไม่ต้องไปเอาอย่างเขาเอาอย่างพระพุทธเจ้าพาเป็นเอาอย่างลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่มีศีลมากๆศีลสูงบอกแล้วว่าศีลสูงศีลข้อที่3นี้ไม่ต้องแต่งงานได้ศีลสูงคนศีลสูงน่าเคารพไหมน่าเคารพเป็นคนดีกว่าคนมีศีลต่ำไหมดีกว่าคนมีศีลสูงเป็นคนดีกว่ามีคนมีศีลต่ำเพราะฉะนั้นคนที่ไม่แต่งงานนี่อย่าไปยั่วเยากันนะผู้หญิงเขาไม่แต่งงานไปว่าเขาขึ้นคานอย่างเงี้ยเขาเป็นคนน่าเคารพหรือเปล่าเขาไม่แต่งงานเขาทำตนเป็นคนโสดพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้จำไว้คนตั้งตนเป็นคนโสดท่านเรียกว่านั่นแน่เคยได้ยินเหรอแน่เคยได้ยินซะด้วยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนตั้งตนเป็นคนโสดเขาเรียกว่าบัณฑิตผู้คนโง่ท่านว่าอย่างนี้เลยคนโง่ฝักใฝ่มีคู่ในการมีคู่เมถุนนี่แปลว่าความมีคู่คนโง่ฝักใฝ่ในความมีคู่ย่อมเศร้าหมองเป็นคนต่ำกว่าคนที่ตั้งตนเป็นบัณฑิตตั้งตนเป็นคนโสดฟังให้ดีนะนี่คำสอนพระพุทธเจ้าเราสอนไว้อย่างนี้เพราะเราเองเนี่ยเราเรียนรู้มีโอกาสมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กๆนี่มีบุญมากเลยเนี่ยมีวาสนานะอาตมาเด็กๆตัวแค่นี้ยังไม่เคยได้ฟังคำสอนอย่างนี้หรอก แล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้นำพาเข้าวัดเข้าวานักนี่พวกเราพ่อแม่ก็ดีพาพวกเราเข้าวัดเข้าวาส่งเสริมเราก็ตั้งใจเข้าวัดเข้าวามาฟังธรรมะทำความรู้ดีๆเงี้ยเป็นคนมีบุญจริงๆนะรู้ตัวเปล่าว่าเป็นคนมีบุญนั่นแหละรู้ไม่รู้เหรอรู้ไว้เสียด้วยว่าเป็นคนมีบุญเนี่ยพ่อแม่ก็ส่งเสริมให้เข้าวัดเข้าวามาฟังธรรมะมาอบรมพุทธยุวพุทธทายาทมีบุญแล้วนะเพราะความรู้ที่ฟังไปที่อาตมาพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นจน4โมงจะ20แล้วเดี๋ยวจะจบแล้วเป็นคำพูดที่หลายอย่างไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินมาใช่ไหมและที่อาตมาพูดให้ฟังไปแล้วนี่ดีหรือไม่ดีจะเอาไปทำหรือไม่เอาไปทำเอาไปทำแน่นะถ้าพวกเราเอาไปทำแล้วใครดีตัวเองดีใครเอาไปฟังได้เข้าใจดีแล้วตัวเองเอาไปทำเองนั่นแหละคนไหนทำได้คนนั้นแหละดีได้ดีไม่ใช่ว่าพวกเราเอาไปทำแล้วนี่นั่งอยู่นี่ได้ดีไม่เกี่ยวเลยหรือว่าคนนู่นอยู่ในคุกอยู่ในตารางหรืออยู่ในตลาดที่ไหนก็เขาได้ดีแต่เราอุตส่าห์ทำแทบตายเราไม่ได้ดีมันเป็นอย่างนั้นที่ไหนเราทำก็เรานี่แหละได้ดีนะมาจากทางเหนือนี่พวกเรามียุวพุทธิกามาจากทางเหนือไหนใครมั่งยกมือขึ้นสิมาจากเหนือไม่ใช่มาจากทางอะไรพุทธเกษตรน่ะมาจากพุทธเกษตรทางชาวเขาอะใครบ้างยกมือสิแม่สอดพุทธเกษตรมีหลายคนนี่มาโดยเฉพาะงานนี้มีหลายคนมากันฟังเข้าใจไหมที่อาตมาพูดเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นดินั่นน่ะที่เข้าใจหมดทุกคนนะไม่เข้าใจใครยังเข้าใจไม่ดีไปบอกกันอธิบายสู่กันฟังเองนะฟังภาษาไทยภาษากลางที่อาตมาพูดนี่เข้าใจชัดไหมชัดนะเข้าใจชัดก็คงได้ความนะเอาละอาตมาก็หมดเวลาแล้วล่ะนะพาเทศให้ฟังพูดอะไรให้ฟังขยายความให้ฟังช้าๆชัดๆเนี่ยพอสมควรแก่เวลาแล้วนะอ้าวสรุปก่อนจบคนดีคือคนมีศีลคนดีคือคนศีลข้อหนึ่งเป็นคือคนมีเมตตาหรือเป็นคนมีโทสะขี้โกรธมีเมตตาคนดีคือศีลข้อสองเป็นคนขี้โลภเอาเปรียบเสียสละหรือว่าเป็นคนเสียสละชัดๆนะศีลข้อสองเป็นคนไม่ขี้โลภไม่เอาเปรียบแต่เป็นคนเสียสละเป็นคนดีศีลข้อที่สามเป็นคนที่จะมีกิเลสเรื่องกามมากขึ้นหรือไม่มีกามเลยดีไม่มีกามเลยดีไม่แต่งงานดีกว่าไหมน่าศีลก็ดีอย่างนี้และเวลาปฏิบัติไปแล้วเราจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจะเป็นคนไม่เอาเปรียบเราจะไปขยันหมั่นเพียรจะออกกำลังกายจะทำงานก็ต้องทำงานอย่างฉลาดจะออกกำลังกายก็ออกกำลังกายอย่างฉลาดหรือแม้ว่าจะเล่นบ้างก็เล่นให้มีผลสร้างสรรค์นะขอสรุปตรงนี้เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในวัยเล่นเก่งนะพอเราเนี่ยอยู่ในวัยเล่นเก่งเพราะฉะนั้นเราจะเล่นก็เล่นให้มีผลประโยชน์และในมีผลที่เกิดคุณค่าตามมานะเอาละคิดว่าตอนนี้ก็พอสมควรแล้วสรุปแล้วทุกคนฟังแล้วบอกอาตมาแล้วหรือยังว่าจะเอาไปทำบอกแล้วยังโกหกคนธรรมดากับโกหกพระอันไหนบาปกว่ากันบาปกว่ากันนะอาตมาเป็นพระเปล่าระวังนะอย่าไปโกหกอาตมานะบาปกว่าโกหกคนธรรมดาอีกนะ เอาละคิดว่าพวกเราได้ฟังธรรมะพอสมควรนะวันตอนนี้ก็จะได้เวลาที่จะรับประทานอาหารกันแล้วเอาฟังไว้มีประโยคนึงอาตมาก็คงคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินฟังธรรมแล้วเอาไปทำอย่าฟังธรรมแล้วเอาไปทิ้งทำใดๆก็ไร้ค่าอ้าวเอวัง พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู ้ตรัสรู้ เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริง ตรัสสอนความจริง ว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรม อัปัมโมจะวินาโสธัมโม